Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna. Dziękuję. Pewnie przyszły senator, być może, a może nie. Być może. Koalicja Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 12 września, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Będzie rządowa uchwała wzywająca Komisję Europejską do przedłużenia zakazu wjazdu ukraińskiego zboża. Informuje o tym w najnowszym spocie premier Mateusz Morawiecki. Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże. Uwaga na upały. W niektórych regionach kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Za godzinę w siedzibie PZPN-u prezes Związku Cezary Kulesza ma rozmawiać z trenerem naszej kadry Fernando Santosem. Część mediów spekuluje, że Portugalczyk pożegna się stanowiskiem. Premier Mateusz Morawiecki w najnowszym spocie wyborczym PiS-u poinformował, że Polska nie zgodzi się na zniesienie embarga na ukraińskie zboże i niezależnie od decyzji Unii Europejskiej utrzyma zakaz. Dyskusja na temat jego ewentualnego przedłużenia ma dziś toczyć się w Brukseli i Strasburgu. Kiedy trzeba było pomagać naszym sąsiadom, otworzyliśmy swoje serca i domy. Tacy są Polacy. Ale kiedy trzeba walczyć o polski interes, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości daje gwarancję, że interesy naszych rolników będą chronione. Mówimy nie dla rozchwiania i szkodzenia polskiemu rynkowi rolnemu, konsumentom i producentom. To nasza twarda postawa spowodowała, że import ukraińskiego zboża na wspólny unijny rynek został zatrzymany. Teraz Unia rozważa, czy utrzymać to embargo. Powiem wam, jak to się skończy. Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże. Gość salonu politycznego Trójki, Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, pytany przez Beatę Michniewicz o plany rządu w tej sprawie, powiedział, że popiera każdą decyzję, która chroni interes polskich rolników. Ta sytuacja jest zbudowana przez nieudolność polskiego rządu i przez miesiące ostatnie, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się dziać zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. A na czym polega ta nieudolność? Dlatego, że jest cała koalicja państw przyfrontowych, którym zależy na tym samym, na czym zależy Polsce. Tak, tylko że powinna ta koalicja, o której zbudowanie apelowaliśmy od miesięcy, powinna mieć mocne wsparcie w Brukseli na poziomie Komisji Europejskiej. 15 września wygasa unijne embargo na przewóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech państw przyfrontowych. Polska od dawna zabiega o przedłużenie zakazu. Jednocześnie nasz kraj zezwala na tranzyt żywności przeznaczonej do sprzedaży na innych rynkach. Przed południem rząd ma przyjąć uchwałę dotyczącą przedłużenia embarga. Od początku września na Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło ponad 50 cywilów. Ponad 200 osób zostało rannych. Takie dane przedstawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rosjanie codziennie za pomocą artylerii, rakiet i dronów atakują obiekty cywilne w miejscowościach położonych przy linii frontu, jak i w głębi kraju. O szczegółach Paweł Buszko. Jak wynika z raportu ONZ, od 1 do 10 września na wojnie na Ukrainie zginęło 55 cywilów, w tym jedno dziecko. Rany różnego stopnia odniosło 237 cywilów, 9 z nich to dzieci. Zdecydowana większość przypadków jest wynikiem stosowania przez Rosjan wybuchowej broni o dużym zasięgu rażenia, czyli rakiet i artylerii. Ogółem od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji według ONZ na Ukrainie zginęło ponad 5 tysięcy cywilów, a niemal 22 tysiące odniosło rany. Organizacja zaznacza jednak, że prawdziwe liczby są znacznie wyższe, a dane są niepełne, ponieważ nie obejmują wielu terytoriów okupowanych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest spokojniejsza. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że jednym z elementów gwarantujących spokój na granicy jest zapora i obecność polskich służb. Jest zdecydowanie spokojniej, co nie znaczy, że nie może się coś wydarzyć, bo co chwila nasze patrole są atakowane kamieniami. Natomiast rzeczywiście presja na granicy jest mniejsza. Ja upatruję tego stanu rzeczy w dwóch rzeczach. To znaczy, żeśmy naprawdę bardzo mocno wzmocnili granicę i rzeczywiście oprócz zbudowanej zapory, która ma kapitalne znaczenie, oprócz perymetrii, które niezwykle mocno wspomaga, rzeczywiście tam jest 10 tysięcy żołnierzy, z czego 6 tysięcy w takim obozie, a 4 tysiące bezpośrednio na granicy, 5 tysięcy strażników granicznych i prawie 1000 policjantów. Pytanie o mur na granicy z Białorusią jest jednym z czterech pytań w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi. Synoptycy ostrzegają przed upałem w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, a także częściowo w dolnośląskim, opolskim i zachodniopomorskim. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że w tych regionach temperatura maksymalna może przekroczyć 30 stopni. Nie wszędzie jednak będzie tak pogodnie. Nad województwo zachodniopomorskie w godzinach popołudniowych i wieczornych nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie więcej chmur. Będą również pojawiały się burze. Zdaniem synoptyków w czasie burz może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Ważą się losy trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosza. Z medialnych doniesień wynika, że za godzinę w siedzibie PZPN-u ma się rozpocząć jego spotkanie z prezesem związku Cezarym Kuleszą. Zdaniem części dziennikarzy portugalski szkoleniowiec może pożegnać się z funkcją trenera naszych piłkarzy po boleśnie przegranym niedzielnym meczu z Albanią. Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski został niecałe 9 miesięcy temu. Pod jego wodzą biało-czerwoni spisują się bardzo słabo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Jego bilans to 2 zwycięstwa i 3 porażki. A Polaków czeka jeszcze 12 października wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi oraz 2 spotkania u siebie z Mołdawią i z Czechami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda kopiuj w klej jak wczoraj i przedwczoraj. Bezchmurnie lub zachmurzenie wręcz symboliczne. Rano gdzieniegdzie mgły, ale te mgły już powinny zaniknąć. Słońce powinno sobie z nimi już poradzić. Od 28 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie i w centrum kraju. Aż nie do wiary, że to prawie połowa września, a mamy ostrzeżenia i MGW przed upałem, jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie. 12 dzień września. Sześć i pół minuty po godzinie 9:00. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugie Dzieci Polskiego Radia. Kwadrans prawie po godzinie 9, 12 dzień września mamy w kalendarzu. Do kogo dziś na imieniny? Proszę bardzo. Gwidon, Maja, Maria, Amadeusz, Franciszek, Marlena oraz Piotr. Potrójnie wszystkiego na i dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Święto Wojsk Lądowych, Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe, a także Dzień Brukarza. Pozdrawiamy i życzymy, żeby wam się układało. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. No cóż, jakby co, będziemy się martwić, ale dopiero w październiku. Lubią. Dlatego to był Błażej Król. Trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, od ciekawej sprawy zaczynamy nasze dzisiejsze pasmo popularno-naukowe. Zespół badaczy Uniwersytetu Stanowego Arizony zakopał na Antarktydzie sieć sond sejsmicznych. Naukowcy chcieli w ten sposób stworzyć taki wewnętrzny obraz południowej półkuli Ziemi, ale ich szczególną uwagę przykuł obszar pomiędzy rdzeniem a płaszczem Ziemi. To jest na głębokości niecałych 3 km 2900 dokładnie. I tam, jak się okazało, tkwi niezwykła struktura, jak ją określono, kolczasta. Przypomina potężne pasmo górskie. Co ciekawsze, według naukowców tworzy ją fragment starożytnej skorupy oceanicznej, który po prostu sobie opadł tam do granic możliwości, był stopniowo zakopywany przez ścierające się ze sobą płyty tektoniczne, no i wreszcie ustabilizował się na tych prawie 3 kilometrach. Odkrycie wymaga dalszych badań, ale może rozwiązać wiele tajemnic naszej planety. Jak się podejrzewa, niezwykła struktura wydaje się regulować transport ciepła z jądra Ziemi na jej powierzchnię. Badacze sugerują nawet, że to ona odpowiada za rozkład aktywności wulkanicznej na powierzchni Ziemi, czego najświeższą oznakę mamy aktualnie na Hawajach. Wulkan Kilauea uaktywnił się i to trzeci raz już w tym roku. Są zdjęcia, a nawet filmy w sieci. No, pięknie, a zarazem groźnie to wygląda. Together.

reklamy. No już prawie, prawie. 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Zapraszam. We wrześniu studenci szukają nie tylko mieszkań, ale również pracy. Dzięki niej podreperują swój napięty budżet w najbliższych miesiącach. Mówi Krzysztof Trębski, ekspert rynku pracy, członek zarządu TIKROW. Aż 59% studentów wyda na swoje utrzymanie w nadchodzącym roku akademickim od 1500 do nawet 3000 zł miesięcznie. 15% ankietowanych na swoje utrzymanie poświęci ponad 3000 zł w skali miesiąca. Do tego 30% uczniów szkół wyższych nie korzysta z finansowej pomocy najbliższych. Tu pojawia się przestrzeń dla pracodawców, którzy umiejętnie konstruując swoje grafiki i uelastyczniając planowanie zadań, mogą wiele zyskać zatrudniając uczniów szkół wyższych. Na liście korzyści można wskazać dużą dostępność studentów, którzy łatwo dopasowują się do założeń pracy natychmiastowej oraz ich motywacją, by dorobić do rosnących kosztów życia. A w Polsce mamy ponad 1 000 000 studentów. Na Węgrzech rząd przymierza się do zakupu lotniska w Budapeszcie za 4 miliardy euro. Negocjacje mają potrwać kilka miesięcy. Rząd chce odkupić 51% udziałów i zostać właścicielem większościowym. 49% przypadłoby innemu operatorowi. Rozmowy prowadzone są z kilkoma, w tym jednym z Kataru. Polacy są otwarci na automatyzację i wyręczanie ich przez technologię w wielu obszarach życia, ale pod warunkiem, że mają nad nią poczucie kontroli. Dobrze, gdy aplikacja podsuwa podpowiedzi, ale to do jej użytkownika musi należeć ostatnie słowo. Tak wynika z przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego badania. Jak mówi Maria Filcek z agencji badawczej Minds and Roses, dla ubankowionych Polaków ważne są informacje o podejrzanych operacjach na rachunku, czy podejrzanym logowaniu do konta. Ludzie najbardziej otwarci są na przypomnienia wiążące się z bezpieczeństwem i tutaj mówimy o 92% respondentów, czyli o wielkich liczbach, ale jak patrzymy i analizujemy te wyniki, widzimy, że ludzie są bardzo otwarci na możliwości załatwiania spraw urzędowych poprzez bank. Bardzo sobie cenią możliwości składania wniosków o 500+, dobry start, ale również takie rzeczy jak na przykład przypomnienia o nieopłaconych rachunkach lub też przypomnienia o upływającej dacie ważności dowodu osobistego. Na kolejnych miejscach są też możliwości opłacenia parkingu, biletów komunikacji miejskiej czy przejazdu za autostradę poprzez aplikacje bankowe. W odpowiedziach respondentów pojawia się też powiadomienie o promocjach w sklepach. Tymczasem, kiedy Rosjanie robią zakupy w Moskwie, prawie nie zauważają zachodnich sankcji. W tamtejszych sklepach nadal można znaleźć niemieckie towary i to nawet w niektórych przypadkach taniej niż w Niemczech, informują niemieckie media. W Rosji można kupić produkty spożywcze, odzież czy samochody, mimo wcześniejszych deklaracji o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. Samochody znajdują się obecnie na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, co oznacza, że ich dostawa do Rosji jest uważana za naruszenie sankcji. Potencjalne nieprawidłowości są badane. Od dziś przez 3 miesiące Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski w ramach działania Zrównoważona Mobilność Miejska. Beneficjentami projektów będą miasta z makroregionu Polski Wschodniej, które mają między 50 a 100 tysięcy mieszkańców. A wsparciem będzie objęty zakup taboru bezemisyjnego, tramwajów, trolejbusów i autobusów, ale też budowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego, w tym na przykład stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy tankowania wodoru. A koniec wakacji nie oznacza końca sezonu w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej. Jak mówi Mariola Kowalska, prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Mińskiej, rozpoczął się właśnie jesienny szczyt pobytów grup szkolnych. Te agroturystyki, które mają programy dla dzieciaków, właśnie mają jakby kolejny najazd zainteresowanych takimi pobytami. Także no nie można mówić o końcu sezonu, bo jest coś takiego jak top sezon jesienny i właśnie on się rozpoczyna, rozkręca. Uczniowie poznają, jak wygląda życie na wsi, a właściciele obiektów agroturystycznych często współpracują także z lokalnymi twórcami i zespołami ludowymi.

41 minut. Czy państwo już obudzeni? Mam nadzieję. My, zwykli zjadacze chleba, miewamy czasami problemy ze snem. Światło ekranów, które oglądamy przed zaśnięciem, stres, nieregularne godziny snu, nieodpowiednia dieta i tak dalej, wiele czynników sprawia, że czasami nie śpimy tak dobrze, jak powinniśmy, by nasz organizm zdrowo i efektywnie się zregenerował, a co dopiero, proszę państwa, na orbicie, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na przykład. Na orbicie nie da się po prostu ułożyć do snu, nie ma przyciągania ziemskiego, więc nie istnieje coś takiego jak góra i dół, wszystko dryfuje, wszystko fruwa w stanie nieważkości, w związku z tym nie da się po prostu położyć, trzeba się przypiąć, by nie dryfować po całej stacji. Dodatkowo nie ma mowy o żadnym dobowym rytmie. W sytuacji, gdy w ciągu dnia, w ciągu 24 godzin de facto, mamy 16 wschodów i zachodów słońca. Jakby 16 dni, 16 nocy na dobę. No i dlatego astronauci dostali od naukowców specjalną lampę, a raczej lampkę nocną. I opowiem o niej za chwilę. We'll be right back. trzeci Polskiego Radia. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Przed południem. 10 minut jeszcze i będzie 10. Proszę Państwa, zdrowy i regenerujący sen jest absolutnie kluczowy dla zachowania odpowiedniej formy umysłowej, fizycznej zresztą też. Zwłaszcza w miejscu, w którym nie ma miejsca na rozkojarzenie czy błędy, gdzieś tam kilkaset kilometrów nad ziemią, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Eksperci twierdzą, że światło słoneczne jest najważniejszym czynnikiem, jakiego używa nasze ciało do kalibracji takich naszych wewnętrznych zegarów biologicznych. Od nich zależy nasz rytm dobowy. Dlatego astronauci na ISS w warunkach kilkunastu wschodów i zachodów Słońca dziennie mogą potrzebować odrobiny sztucznego światła, aby wspomóc odpowiednie nastawienie swojego wewnętrznego zegara. Naukowcy zajmujący się ułatwianiem życia astronautom skupili się więc na śnie i na jego jakości. Badacze stworzyli specjalną lampę, którą można synchronizować z rytmem dobowym danej osoby. No i właśnie temu ma służyć takie specjalne urządzenie, które wytwarza światło, wieczorem świeci na czerwono, co ma symulować uspokajający zachód słońca przed snem. Rano światło zmieni kolor na niebieski, przywołując kolory porannego nieba. No, potencjalne wyniki tego badania, bo to na razie eksperyment, ale mogą pomóc naukowcom rozwiązać problemy ze snem i to nie tylko w kosmosie, no ale także na Ziemi, na czym możemy skorzystać my wszyscy, jeśli takowe problemy oczywiście mamy. No to czyli co? Czyli 9:52 minuty, czyli przełączamy na niebieski i dzień dobry. Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1990.